آپ نے جو مضمون پڑھا جی اس میں محبت اختیاری اور محبت اضطراری کا تذکرہ ہے. محبت اختیاری اور محبت اضطراری تو اس کے بارے میں سجاد صاحب کیا سمجھ آئیے آپ کو؟ محبت اضطراری کون بتائے گا جی؟ ہاں جی میاں داد صاحب کیا سمجھا اس طرح سے؟ محبت اختیاری محبت اضطراری کا تذکرہ آیا تھا اس کا آپ کیا سمجھے کیا بات تھی؟ ابھی یہ مضمون پڑھا گیا سید الابرار صاحب نے پڑھا اس میں ایک تذکرہ آیا تھا محبت اختیاری محبت اضطراری اس سے آپ کو کیا سمجھ آئی کیا تذکرہ تھا؟ بولا کہ ہمیں سمجھ آئے نا. تو یہ کیا چیز ہو گئی؟ اچھا جو اضطراری کیا چیز ہے جی؟ دیکھیے اب جو پڑھا جا رہا ہو تو اس کو غور سے سننا ہوتا ہے نا جی. جو پڑھا جا رہا ہو اس کو غور سے سننا ہوتا ہے. اس میں پڑھا گیا جو شعر بڑا نذیر صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا محبت اختیاری محبت اضطراری اور ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیموں میں محبت طبی اور محبت اپنی یہ اصطلاح تھی. طبی کو جو ہے تو وہ اضطراری لکھا جو شعر نے اور اگلی کو جو ہے تو ثانی رحمۃ اللہ نے اختیاری کہا ہے محبت نبی اختیاری ہے اور نقلی لکھا نقلی غلط لکھا انہوں نے طبی اور اختیاری ایک چیز ہے. ہاں تو اگلی اور اختیاری ایک طرح کی محبت ہے طبی اور اختیاری دوسری طرح کی. تو باپ کا نام سن کر رونا نعت خوانی میں رونا ہاں جی آپ کا تذکرہ ہو اور آج ان کو واپس پا رہا ہو, مزہ آ رہا ہو, یہ محبت ہے اضطراری, یہ محبت ہے اضطراری. اور آپ کی سنت پر چل رہا ہو یہ محبت ہے اختیاری. تو بریلوی حضرات کی محبت اضطراری ہوتی ہے, محبت اضطراری ہوتی ہے, اختیاری نہیں ہوتی. اور محبت اختیاری وہ افضل ہے, کیونکہ وہ ارادی ہے, ارادہ سے کرتا ہے آدمی محبت اختیاری. یعنی جو رکھ لی وہ آدمی ارادے سے کرتا ہے, ارادے سے آپ سنن کو اختیار کرتے ہیں, فرق کرتے ہیں, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرتے ہیں, پیچھے چلتے ہیں, آپ کے طریقوں پر, آپ کے دین کی فکر کرتے ہیں, آپ کے دین پر غیرت کرتے ہیں, دین کے لیے جان دینے کے وقت آیا اس پر پیچھے نہیں ہٹتے ہیں. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ہیں محبت اختیاری. اور نام سنا لطف آ گیا, روئے یعنی اور بڑا مزہ آیا, یعنی یہ جو ہے یہ ہے اضطراری ہے, یہ اختیار سے باہر ہے. اس کی ہے حکم اللہ کا, محبت اختیاری کا ہے اضطراری. اسد الشیخ نے لکھا کہ وہ کا کمالی ایمان کی علامت ہے. اور وہ طبیعت کی بات ہے, بعض آدمی کو زیادہ چیز محسوس ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. یہ مضمون آج ہے بیان کرایا گیا, محبت اختیاری بھی ہونی چاہیے اور محبت اضطراری, محبت طبی بھی ہونی چاہیے, محبت عقلی بھی ہونی چاہیے. محبت طبی تو ہے لیکن محبت عقلی نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھر زبانی جمع خرچ ہے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی اصحابہ اجمعین. یا الاولین یا اکرم الاکرمین یا ذی القوۃ المتین یا ارحم المساکین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الف لام میم اللہ لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم, واقبل من فضل دين محمد صلى الله عليه وسلم مراد وجعلنا منهم. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا من قبل ان يكون سهلا راشيا. يا علم ارحمني من سجده جبريل بن عبد الله فرما, يا علم اتي حال فرما, فرما من پریشانی کو دور فرما, مشکلات کو آسان فرما, یا علم کے خلاف مجدر گریز میں دوسروں کے درجے میں, یا عوام کی مانوں کی حفاظت فرما, ان کی عورتوں کی بچوں کی جوانوں کی بڑوں کی حفاظت فرما, بالوں کی حفاظت فرما, یا عالم دشمن کے نظر سے نکلنا آسان فرما, عالم اسلام میں ہدایت کو عام فرما, اللہ کو عام فرما, حضور اکبر صلی اللہ علیہ محبت کو عام فرما, تصدیقوں کی محبت کو عام فرما. تو لوگ دین کے لیے کر رہے ہیں, تصدیق و تعلیم کے رسے سے کر رہے ہوں, درس و تدریس کے رسے سے کر رہے ہوں, دعوت تبدیل کے رسے سے کر رہے ہوں, بیت الدین کے رسے سے کر رہے ہوں, کردار کے میدانوں میں لڑ رہے ہوں, یا اللہ سب کے خلاف نصیب فرما, سب کے لیے وسائل کے غیر سے بند فرما, سب کی کوششوں کو برابر فرما. یا اللہ ہماری مجاز میں آنے والے حضرات, سب میں بیت حضرات, امن المسلمین, سب کے مال جان اولاد کاروبار ملازمت ہر چیز میں برکت ڈال. یا اللہ کوئی گنگا سو تو نقص ضرور ہمارے پریشان نہ ہو, پریشانی ضرور ہو, مشکلات میں گرے ہوئے آتے فرما, ساتھی کے روزگار یا اللہ رہے تو روزگار سی فرما, یا اللہ کو بیمار گھروں میں بیماریوں یا اللہ رہے تو شفا سی فرما, یا اللہ ہماری بنی یا اللہ رہے تو شفا سی فرما, یا اللہ رہے تو شفا سی فرما, یا اللہ رہے تو شفا سی فرما, یا اللہ شفا کی تجلی کی شان دکھا اور شان دکھا, یا اللہ شفا کی تجلی کی شان دکھا اور شان دکھا, یا اللہ شفا کی تجلی کی شان دکھا اور شان دکھا, یا اللہ ہمارے بارے میں شفا کی فرما, یا اللہ ہمارے بارے میں شفا کی, یا اللہ ہماری بیماری کو غیر سے ظاہر کیا, یا اللہ سب کے لیے نیک برابر کی بدل طور پر جاننے والا سب کے لیے نیک برابر پورا کر, یا اللہ ہمارے خاتصہ سے نے خاطر مبارک پڑھا اس کو قبول فرما, یا اللہ اس میں قبیلہ سر کی والدہ سر کی حفاظ ہے, یا اللہ اس کو قبول فرما, یا اللہ اپنی حفاظ اس کو قبول, یا اللہ اپنی خیال غیر فکری حفاظت فارسی کرنا. اللہ مہدنا بھی منا رہی تو آپ نا بھی منا رہی تو اللہ نبی من قبر رہی عبارت لنا فی ما آئی وقنا شر ما تلی وان تقضی ولا یرضا علی انه لا یرضا من والی تو لا یعز من آئی تبارک طرف منا و تعالی نستغفر و نتوب علی. اللہ منصر الاسلام والمسلمین, اللہ منصر ازاد المجاہدین, اللہ حل بین قرور المسلم هم مسلم زاد بین, اللہ مولیہ منشکر نعمتک اللہ نعمت علیہ ایوہو بیحرد اللہ علیہ حکم علیہ رجیہم رجل ما دیل النور ویدی بھرواہ ما ظہر منہا ما بغل. اللہ مالک تفتہ رجال المشکین اليہود والنصارہ آدم حمد انبیاء روسیہ ورکیہ برسانیہ اسرائیل وحرفاء اللہ مشکر سمدہم اللہ مدر جمعہم اللہ مخرد دنیانہم اللہ مخرد اقدامہم اللہ اللہ